więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149,900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Rock. Skoda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 marca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy powinien wrócić do stołu rozmów, uważa prezydent Andrzej Duda, podobnego zdania jest szef NATO. Kolejny atak na ratowników medycznych, tym razem w Legnicy. Na koniec powiemy, jak Holandia walczy z marnowaniem jedzenia. Nie milkną echa awantury w Białym Domu podczas spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Donald Trump oświadczył, że Wołodymyr Zełenski nie jest gotowy na pokój. Z kolei przywódca Ukrainy mówił, że chce tylko sprawiedliwego pokoju dla swojego kraju z gwarancjami bezpieczeństwa. O impas w rozmowach USA-Ukraina był pytany tuż przed wlotem do Nowego Jorku prezydent Andrzej Duda. Wołodymyr Zełenski powinien wrócić do tego stołu, powinien spokojnie usiąść przy tym stole i zachowując spokój negocjować takie rozwiązanie, które spowoduje, że Ukraina będzie bezpieczna, a my, którzy jesteśmy sojusznikiem Ukrainy i wspieramy Ukrainę od samego początku, będziemy go w tym wspierali, żeby udało się osiągnąć taki bezpieczny i trwały pokój. Zdaniem prezydenta tylko Stany Zjednoczone w obecnej sytuacji międzynarodowej są w stanie zatrzymać rosyjską agresję. W podobnym tonie wypowiedział się szef NATO. Wołodymyr Zełenski musi odbudować relacje z Trumpem, powiedział Mark Rutte. Bezpieczeństwo Polski i Europy po wczorajszym fiasku rozmów w Białym Domu zdominowały dzisiejszy dzień kampanii prezydenckiej. Relacja Martyny Szymczakowskiej. W trakcie spotkania z mieszkańcami Mielca na Podkarpaciu kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił o tym, jak po zerwaniu rozmów Zełenski-Trump powinna zachować się Polska. Myśleć racjonalnie, kierować się interesem państwa i planować działania. Podczas spotkania z mieszkańcami Grudziądza Szymon Hołownia podkreślał, że w obecnej sytuacji międzynarodowej stosunki między Polską i USA powinny ulec pewnym przekształceniom. Może czas zmienić status relacji na Facebooku, ale czy wypowiadać te relacje? Absolutnie nie. Kandydatka Zjednoczonej Lewicy Magdalena Biejat mówiła, że w obliczu trudnej sytuacji Europa musi mówić jednym głosem. Droga do tego bezpieczeństwa wiedzie przez silną i zjednoczoną Europę, która wspiera Ukrainę w jej dążeniu do pokoju i niepodległości. Z kolei kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen nie odniósł się do tematu kłótni Zełenskiego i Trumpa. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kolejny atak na ratowników medycznych, tym razem w Legnicy. W trakcie udzielania pomocy agresywny pacjent rzucił się na ratowników. Konieczna była interwencja kilkunastu osób, by obezwładnić mężczyznę. By w takiej sytuacji móc skutecznie się bronić, tarnowscy ratownicy uczestniczą w kursie samoobrony przygotowanym dla nich przez policjantów. Czego pan by się tutaj chciał nauczyć? Pewno chciałbym się nauczyć jakichś podstawowych takich chwytów, manewrów, postępowań do przypadku agresji ataku na nas. Też nie miałem zajęć samoobrony na studiach, więc zobaczymy, co te ćwiczenia pokażą. Jak ktoś was złapie za rękę, to jest uwolnienie się. Możesz pokazać. Zwykłe wyrwanie się, ta ręka przed tą stronę do kciuka. Zdarzają się sytuacje niebezpieczne? No bardzo często. To jest nasza praca, to też jest wliczone w nasze ryzyko pracy, aczkolwiek tak, mamy troszeczkę strachu. Każdego roku dochodzi do 350 tysięcy ataków na ratowników medycznych. Służby Rosji i Chin próbują werbować pracowników federalnych amerykańskiej administracji zajmujących się bezpieczeństwem, którzy zostali zwolnieni po objęciu rządu przez Donalda Trumpa. Pod koniec lutego prezydent i jego doradca Elon Musk zapowiedzieli kolejne masowe zwolnienia urzędników federalnych w celu znalezienia biliona dolarów oszczędności. Holendrzy marnują 4 razy więcej jedzenia niż Polacy, rocznie nawet 20 milionów ton. By zwrócić uwagę na problem, rozdano 2,5 tony ziemniaków przeznaczonych do wyrzucenia. Katarzyna Manrojen. Ziemniaki za darmo rozdawać, co to jest za kraj? Jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłem. To jest przykre patrzeć, jaką mamy biedę. Jesteśmy jednym z najbogatszych krajów w Europie, ale tutaj tego nie widać. Rozdawane ziemniaki pochodziły z hurtowni zaopatrującej Amsterdam. Ich wadą była niedoskonałość. Ze względu na kolor, kształt, oczka albo bulwy nie spełniają oczekiwań klientów, mówił Wim Truk, który razem z grupą przyjaciół zorganizował akcję. Co tydzień hurtownia odrzuca kilkadziesiąt ton warzyw i owoców. Są one sprzedawane hodowcom świń lub wyrzucane. Hurtownie nie chcą rozdawać żywności, bo to generuje koszty. Potrzebne są rozwiązania systemowe, ale także praktyczne porady, jak żywność oszczędzać. Władze miasta podczas akcji Zero Food Waste Challenge uczą restauratorów, jak tygodniowo zaoszczędzić ponad 400 euro i 70 kg żywności. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Na początek zmiany regulaminowe w piłce nożnej, które dotyczyć będą od przyszłego sezonu bramkarzy. Jeżeli bramkarz przytrzyma piłkę dłużej niż 8 sekund, sędzia podyktuje rzut rożny dla drużyny przeciwnej. Będzie ciekawie. Bez zmian regulaminowych póki co w piłkarskiej ekstraklasie grają w 23. kolejce, a pierwsze zaplanowane na dzisiaj spotkanie zakończyło się wyjazdową wygraną Korony Kielce ze Stalą Mielec. Było 1-0. Będzie na pewno ciekawie w Szczecinie, gdzie czwarta w tabeli Pogoń podejmie lidera poznańskiego Lecha. To od 17:30, o 20:15 Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice. Kibice piłki nożnej na pewno z zainteresowaniem będą śledzić dzisiejsze starcie w Serie A, gdzie wicelider Napoli podejmie lidera Inter Mediolan. Obie drużyny dzieli zaledwie punkt, a grać będą pod Wezuwiuszem od 18:00. Dużo się dzieje w sportach zimowych, choćby w Krynicy, gdzie wybrzmiewa ostatni akcent Pucharu Świata w snowboardzie. Oczy zwrócone są na gwiazdę dyscypliny Aleksandrę Król-Balas. Dzisiaj w Stalowym Gigancie równoległym odpadła w ćwierćfinale, zajęła 8. miejsce, zwyciężyła Niemka Ramona Hofmeister. W łyżwiarstwie szybkim ostatnie zawody Pucharu Świata odbywają się w Herenveen. W wyścigu na 1000 metrów Marek Kania był 12. Czy jest zadowolony? Jestem całkiem zadowolony. Jest to 12. miejsce w grupie A. Tydzień temu miałem 7, więc myślę, że jak na debiut moje dwa pierwsze starty Tomaszowi teraz w Herenveen w Pucharach Świata czołowej 20 to są bardzo dobre przyjazdy, więc przekonuję się powoli do tego 1000 i zobaczymy. Skończyłem 20 w rankingu generalnym Pucharu Świata, więc jest szansa, że w przyszłym sezonie będę już zaczynał w grupie A. No jestem dobrej myśli na pewno. 13 dzisiaj był Damian Żurek. W narciarstwie alpejskim Puchar Świata w Kranskiej Gorze w slalomie gigancie zwyciężył Norweg Henrik Kristoffersson, a w Norwegii zjazd kobiet wygrała Niemka Emma Eicher. W generalkach prowadzą Szwajcar Marco Odermatt i Włoszka Federica Brignone. A w siatkówce w plus lidze w starciu gigantów Górą Asekoresowie Rzeszów, która pokonała 3-0 Skrę Bełchatów. W innym meczu lider Jastrzębski Węgiel 3-1 ograł MKS Będzin. Do jutra będzie już pochmurno wieczorem z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu, a na termometrach aktualnie od 1 do 7 stopni. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Zmiany w życiu często zaczynają się od nowego mieszkania. Każde takie doświadczenie jest wyjątkowe, a my w Oto Dom szukamy historii, w których agent nieruchomości pomógł spełnić marzenie o szczęśliwym domu. Zgłoś swoją historię na agentpro.otodom.pl/szczęśliwe-historie do wygrania 20 tysięcy złotych, a dla Twojego agenta prestiżowy tytuł Agenta Pro 2025. Oto Dom. Adresujemy marzenia. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie 7 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już za 198 500 zł brutto z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Paella, tortilla, gazpacho, olé! Płaczą prawdziwi macho, olé! Nigdy iberyjskie smaki za serce chwycą twe. Festiwal hiszpańsko-portugalski w Biedronce znajdziesz, olé! Oryginalne hiszpańskie i portugalskie produkty w Biedronce. Oliwki zielone naciewane El Toro Rojo 150 gramów 5,99. A wędliny tapas El Toro Rojo 120 gramów 9,99. Oferta do 5 marca lub do wyczerpania zapasów. Można podziwiać gwiazdę na koncercie, na niebie, ale można też zachwycać się gwiazdą w garażu. Hej, Mercedes! Odkryj wyrafinowany świat luksusu, komfortu i najwyższej jakości Mercedes-Benz. Gwiazdy rocznika 2024 tylko teraz są dostępne w wyjątkowo korzystnych ofertach. Wybierz swój wymarzony model i dowiedz się więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Miłość niezależnie od wieku rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD. TVP. Otwórz się na więcej. Przekazujemy najważniejszą wiadomość z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda e-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane, side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smartlink, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Przyjdź na dni otwarte od 3 do 8 marca do salonów Skody i sprawdź nową elektryczną Skodę L-Rock. Skoda. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 12 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński, witamy Państwa bardzo gorąco i zapraszamy na pierwsze marcowe wydanie naszego przeglądu muzycznych aktualności. I know men who would kill you just for sitting in this room. From here you look so dull. The best people are thin, bones distorting skin. Tear off their shirts, get a firm grip on the rib, quit your rib. I know men who have thought about going that far. I know men who have dreams. When I was in Holland, every blonde was in love. You'll be alone in Berlin, then filled with life a little shut. Back when I was in New York, death was a permanent lie. Now I dream of London stuck with ghosts in the night. Here in LA, we're halfway there. The highlights of our lives are dimmer than some Dutch baby's dreams. I have a friend who should be killed. I do it myself, but there's a wrong. I know I'll never feel fulfilled. I might do live a friend sometime. If you're still young, let's get together. If you're 26, don't even try. Yeah, keep trying. Try forever to speak just one another line. I have a friend who should be killed. He'd do it himself, but he's too scared. Dreaming will never make it real. He just complains it isn't fair. You and I should feel constant pain. You should die of cancer after 30 years. You can float around till you're 17. Your stomach will burn. How you lose your head in a lifeboat accident. I'll be severed from the waist down. Asphyxie, are you listening now? Lose your head, lose your money, lose your wife. Yeah, think that's funny. In good time, you will see. A blind man told me once I'm wasting my life. I have a friend whose mind could cure death, but watch his the ra ra ra. I took 361.66 times. I was dreaming at a wedding. I just had to go online. I had a dream about a battle. I was at war with my mistakes. I was dreaming of Seattle for the first time. I had a dream, was it real? I dreamed a dream. dream in time gone by. A useless dream where you can only dream of. I had a dream that we had played forever to dance alone and never die. Stuck in the darkest room and burning by the eyes to tell you run. I had a dream about Believe, the name of my new band Believe. I had a dream we played this wish to dream a wish Believe. I was dreaming of a heart in the village I was made. And I was dreaming of butterflies back in BC 368. I had a dream, and then a dream within a dream to me a dream. I wish that no one bothered me. To będzie odcinek tygodnika muzycznego naznaczony gorączką przedoskarową, sponsorowany przez słowo horror oraz jak zwykle, myślę, dostarczający mnóstwo nowości, które przemysł płytowy o tej porze roku, no, których nie skąpi z całą pewnością. Będzie muzyka z Francji, muzyka z Japonii, polskie nowości i oczywiście sporo nagrań anglosaskich. I od takiego właśnie rozpoczęliśmy. My New Band Believe i utwór Lecture 25. To jest premiera z dziś. Najświeższa, jak to tylko możliwe. I jest to premiera po części muzyków dobrze Państwu znanych zapewne. Pamiętamy formację Black Midi. Jordi Grip ma już swoją karierę solową. To ta kariera solowa trwa, rozwija się świetnie. Cameron Picton, jego kolega z zespołu, drugi z filarów Black Midi, będzie miał teraz swoją. Właściwie już, to już się zaczęło, ale teraz wchodzi w kolejną fazę, bo Cameron Picton stanął na czele zespołu, który właśnie nazywa się My New Band Believe. Jest trochę podobieństw, jak słychać pewnie było w tym nagraniu, pierwszym w dorobku tej nowej formacji. Skład się częściowo podzielił. Morgan Simpson, perkusista Black Midi, współpracował raczej z Jordim Gripem. No ale z kolei Seth Evans, sesyjny muzyk Black Midi, grywa i z jednym, i z drugim z panów, no i nawet pomaga produkować nagrania zarówno Jordiemu Gripowi, jak i Cameronowi Pictonowi. Także może stąd te podobieństwa. Czekamy na więcej, jeszcze nie wiem kiedy ukaże się cała płyta, a zostajemy w tym anglosaskim obszarze, bo reprezentuje go też kalifornijskie trio Chick Face, które wydało 4 dni temu swój 5. album i jest szansa, że wreszcie ktoś się tym zespołem poważniej zainteresuje. Cigarettes can kill you, but if they don't, they make you stronger. You could have cut the 6-pack rings, but you were right back wasting water. You were no good with a big knife. Yeah, you always cut your fingers. And me, I don't believe the dream or whatever, but the scars from that still linger. Are you living lo-fi? Are you living in a mess you made? Are you saving money crashing at the practice space? Are you saving cigarette butts out of stale ashtrays? Some crime. state? Are you calling total bullshit on the welfare state? Now I want every man, woman, and child, and those who do not identify as a man or a woman or a child, to look to the person right next to you. The person next to you is the coolest person at their job. They always get everyone a very thoughtful birthday present. They always say good morning in the morning, but not in a weird way, in a caring way that almost everyone can appreciate. The most admired person, but not in a better than everyone type of way, in a being a good person type of way, and they are sleeping on a mattress without a bed frame. Are you living lo-fi? Are you living in a mess you made? Are you saving money crashing at the practice space? Are you saving cigarette butts out of stale ashtrays? Are you living lo-fi? Are you living with some chronic pain? Are you using frozen food as medical first aid? Are you calling total bullshit on the welfare? Bumping in my stereo, call gravity defined, flying fine. The clouds in my wheels now intertwined. Here's the steps on how I got this hoopy up here in the sky. One, create a scheme, so tied to what you've seen. Those around you staring marvel, thinking that it's all a dream. Step two, have them come with you, don't need them to survive. Step three, tear it down, wasn't meant to keep us all alive. Taking aim at the red, white, and blue. Informacja Chick Face. Cierpka ironia, sporo humoru w tekstach. Te teksty trochę takie, powiedzieliśmy, inteligenckie, przynajmniej u nas tak to się cały czas przywykło określać. Zespół prowadzony przez Grega Katza. Myślę, że muzyka adresowana w Ameryce przede wszystkim do studenckiej publiczności. Pisze się o nich, że są lokalni, no ale Kalifornia, adres w Los Angeles. No to jest taka specyficzna lokalność, łatwo wyskoczyć w każde miejsce na świecie. No i również z tymi angielskimi tekstami. Mnie się ten zespół niesłychanie spodobał przy okazji drugiej płyty, Emphatically No. Taka drobna anegdota. Zamówiłem sobie tę płytę, zespół sam wydaje swoje albumy. Zamówiłem sobie tę płytę na winylu, dostałem nie taką wersję, jaką chciałem. Napisałem mail, okazało się, że przysłano mi, zespół przysłał, bo zespół wydaje, dwa razy tę właściwą wersję, więc miałem trzy płyty. Skoro miałem trzy płyty, dwie niepotrzebne, to dwie oddałem kolegom radiowcom. Jeden z nich powiedział, że fajne, to takie trochę w Pavement, a drugi do tej pory się do mnie nie odzywa, więc chyba mu się nie spodobało. No i cóż, żadnych, od tamtej pory chyba żadnych emisji w polskim radiu zaryzykuję, więc trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce. Przy okazji piątej płyty, która zresztą ma sporo większą prasę, więcej recenzji w Ameryce niż poprzednie wydawnictwo, nosi tytuł Middle Spoon, a my słuchaliśmy utworów Living Lo-Fi i Military Gum. W tym drugim pojawił się raper z Virginii McKinley Dixon, autor wspaniałej płyty Beloved Paradise Jazz sprzed 2 lat, który właśnie zapowiada swoje nowe wydawnictwo. Ten singiel ukazał się przed tygodniem. Collecting once, now I'll never move again alone. Made a couple dollars from fists filled with rock and broken home. Y'all finna see, making it so all my loved ones known. Doing it so that the go-go drape up on my collarbone. Can't make my peace. I'll give my soul. I'll give my soul. so yeah. Okay, okay, okay, okay. Something getting this revenge. Feel the heat, you hear it buzzing. How we raising from the ground. Type shit discussing with my cousin. Said I put that shit on everything. Everything it wasn't. The sunlight gon' take us back one day. Well, I mean, I guess if it don't kill you, make you harder. Bring him back just for my heart. Should've seen my easy butter. Groovy nigga walking in. You can hear it in his song to hear the melody. He don't walk, he do his little dance on water, boy. At the block thickens, my niggas be clicking. Hard bottoms, 3M on the floor in the kitchen. Dance of the death, my heart and floor, you stuck. I'd do anything, but let's not wake Miss Jackson up. Let's get out of here. Give and take. Too many homies that we know no more, they passed away. Though time keep moving forwards, forwards feels like yesterday. My big bro told me every song you make's a picture of forever, dog. And once you let it out, it spread around like aerosol. We speak your name, I'm like you famous, bro, you never lost. Keep speaking through us, we gon' boot up through whatever course, whatever course. On all the concrete cracked and birthed a new host. I seen him swing his hand, he get down a whole light post. Was happy when I seen him, his dance a beautiful sight. Now I take a step back, seen him in a different light. Goddamn, what slim. I can't have brought back kid. Laughing now, mumbles, can't believe that I was finished. Look to me, says no time to waste. Well, let's get back in it, come on. McKinley Dixon i Sugar Water. Stowarzyszeniem Quelle Chrisa i Angie Mile, Magic Alive, taki tytuł będzie nosił kolejny album tego artysty. Album zapowiedziany dopiero na 6 czerwca, więc jeszcze ho, ho, ho. Poczekamy trochę. Natomiast jeśli chodzi o płyty, premiery tego tygodnia, czyli albumy, najciekawsze albumy z tego piątku, to zdecydowanie wyróżnia się pod każdym względem, a właściwie to pod każdym względem dlatego, że to płyta adresowana choćby przez znaczącą liczbę przeróżnych gości, Samfa, Billy Callahan, Florence Welch, Jawoby, Yaz Ahmed i tak dalej, i tak dalej. Adresowana do bardzo różnej publiczności, no ale to jest tak z albumami firmowanymi przez Richarda Russella, bo Everything is Recorded to jest projekt Richarda Russella, szefa wytwórni XL Recordings, który co jakiś czas zbiera zestaw nagrań właśnie zarejestrowanych z różnymi swoimi przyjaciółmi. No i zbiera go pod jakimś jednym hasłem. Tym razem to jest dość smutne wydawnictwo, takie refleksyjne co najmniej, choć momentami jest to jednocześnie lekki album. Nosi on tytuł Richard Russell is Temporary i rzecz mówi o śmierci, o odchodzeniu. Rzecz jest ewidentnie inspirowana wydarzeniami tych lat pandemicznych. To jeszcze kolejny album, który w jakiś sposób jest osadzony w tamtym okresie. No i wybrałem z niego dla Państwa jeden utwór. Ta płyta będzie w ogóle naszym albumem, płytą tygodnia w paśmie porannym, także od poniedziałku kolejne utwory z tej płyty. Ja wybrałem The Meadows z towarzyszeniem londyńskiej wokalistki Roses Gabor i dwóch gości ze Stanów Zjednoczonych. To jest rodzina, ojciec i syn, Ricky Washington grający na flecie i Kamasi Washington grający na saksofonie, a wybrałem to nie bez kozery, bo 19 marca Kamasi Washington zagra w warszawskiej Stodole koncert przełożony z zeszłego roku. No i mamy kilka podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. Można je zdobyć pisząc do nas na adres tygodnikmuzyczny@polskieradio.pl. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. friendly face to whoever I brought home, always seeing the good in everybody. I remember you telling me that people need loving the most when they deserve it the least. I remember your voice as you sang so many songs. I remember your special ways of watching over me and keeping me safe. On to your next adventure, but you never ever gave up. Open-hearted, open house, open arms. I receive nothing but unconditional love. Ever loving, always smiling. Her love for those she met radiated from her. She had forgiveness at her very core, and she was able to see the good in all people. She loved everyone, and she loved us. The Meadows, formacji Everything is Recorded, właściwie takiego zmieniającego się składu przyjaciół Richarda Russella. Można we fragmentach, można w całości już tej płyty wysłuchać Richard Russell is Temporary. Taki tytuł nosi cały album, w tym nagraniu Roses Gabor oraz Kamasi Washington i Ricky Washington, stale ze sobą współpracujący, ci dwaj ostatni oczywiście. Zapewne zobaczymy ich obu na scenie w składzie zespołu Kamasiego Washingtona 19 marca, przypomnę, w warszawskiej Stodole. Koncert, na który mamy dla Państwa bilety. Te bilety są dostępne pod adresem tygodnikmuzyczny@polskieradio.pl. Pewnie za chwilę się wyczerpie ta pula. No a jeśli chodzi o te oczywiste, wyróżniające się płyty, premiery bieżącego tygodnia, to nie można nie wspomnieć o płycie Sinister Grift, czyli pierwszym od 5 lat solowym albumie Noel Noxa, czyli Panda Bear'a. Panda Bear i utwór Praise z najnowszej płyty Sinister Grift, która z kolei będzie albumem tygodnia w wieczornym paśmie w Trójce w nadchodzącym tygodniu, także też proszę wypatrywać albo raczej nasłuchiwać kolejnych nagrań. Całkiem udana płyta Noah Lennoxa, więc myślę, że też można i we fragmentach, i w całości. Jeśli chodzi o bardziej nieoczywiste premiery ostatnich dni, to z całą pewnością należy do takich płyt The Many Lives of Q. Lazarus, czyli muzyka do filmu dokumentalnego poświęconego życiu niejakiej Diane Lucky. Można było zapomnieć, o kogo chodzi. Ta postać działająca na scenie jako Q. Lazarus miała no, takie bardzo wąskie, bardzo krótkie okno kariery. W latach 80. zajmowała się różnymi rzeczami. Pracowała jako pomoc domowa. Jeździła, jak to się mówi, na taksówce ulicami Nowego Jorku. No i tak się złożyło, że pewnego dnia w roku 1986 do tej taksówki wsiadł Jonathan Demme, przyszły reżyser filmu Milczenie owiec. Lazarus i wielki przebój przełomu lat 80. i 90. Goodbye Horses, utwór, który pojawił się najpierw w filmie Poślubiona Mafii, a później trafił do Milczenia Owiec, dwa filmy Jonathana Demme'a. Później jeszcze Diane Lucky pojawiła się na moment w obsadzie filmu Philadelphia i tyle. Ta kariera się bardzo szybko, tak jak szybko się zaczęła, tak szybko się skończyła. Zaczęła się od prezentacji taśmy demo w taksówce, skończyła się gdzieś w początkach lat 90. Cała płyta jest nieco frustrująca, jeśli chodzi o muzyczną zawartość, natomiast na pewno warto sobie jeszcze przypomnieć cover Talking Heads utworu Heaven właśnie w wykonaniu Q Lazarus. Lazarus i Heaven z repertuaru formacji Talking Heads. No i tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze utwory w dorobku Q Lazarus. Kilkanaście innych można znaleźć na płycie Goodbye Horses, The Many Lives of Q Lazarus. I to będą odkrycia, zdziwienia, bo te utwory są niezwykle różnorodne stylistycznie. Ta kariera się niestety szybko skończyła, niestety też nie żyje od 2 lat. Sama Diane Lucky, to jest film kręcony dzięki składkom społecznościowym już po śmierci artystki. Wracamy do premier z ubiegłego tygodnia. Ja cierpliwie trzymałem tę płytę dla Państwa, ale wracając do niej co rusz, bo to jest jedna z ładniejszych płyt, które się ukazały tydzień temu. Way Through kanadyjskiego tria C.C. Arthur, Chris Cummings, Joseph Shabason i Tom Gill tworzą tę formację. These are the words that should be easy to read. emotions always get in the way. Success isn't all it's cracked up to be. Formacja C.C. Arthur, Cartwheels for Coins, utwór z nowej płyty tego zespołu Way Through, kanadyjskie trio, jak już wspominałem, fantastyczna zresztą scena Toronto. Warto się zapoznać z wydawnictwami saksofonisty tej grupy, Josepha Chabassona. No a cały ten utwór i właściwie z pół tej płyty chyba można by było potraktować jako taki załącznik do zeszłotygodniowej, właściwie sprzed dwóch tygodni, wydania tygodnika muzycznego, kiedy wracałem do muzyki grupy Steely Dan. Podobnie dojrzały pop w jazzowych aranżacjach tutaj znajdziemy. Sporo dojrzałości słychać też na drugim albumie Dawida Tyszkowskiego. Płyta zatytułowana Mam Szczęście ukazała się wczoraj. I częściowo jest to już repertuar znany z singli i na pewno też będzie wracał na antenie Trójki. Niejednokrotnie ja wybrałem dla Państwa utwór Na palcach z tego albumu i to będzie ostatni utwór w tej godzinie tygodnika muzycznego. Wracamy po wiadomościach. Jeśli mamy dzisiaj spać, to przestańcie już walczyć. Słyszę szklane wrzask bijących szyb. Mam już dość, nie chcę się bać w przedpokoju na palcach. Zamykamy drzwi. Wiem, że opuszczam.